ये तुम्हारे सामने इसलिए कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम उनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता।